to my head with these guys. Koi aage hai, koi piche hai, koi chhat ke upar hai, to koi niche hai. Now what are they up to and what am I supposed to do? वाला मर गया, उनकी आंखों का नशा हम लड़कों पर चढ़ गया। लवली आईज, लवली स्माइल, लवली लुक्स, लवली स्टाइल। अरे यार अपू तो लड़की के पीछे पीछे पड़ेगा, मरना है कोई बात नहीं, मरेगा।